Gränslöst. Gränslöst. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Unge mennesker som ble skutt i sønder i Libya i konflikten der. Det er mye. Jeg kan ikke si hva som er verst. Gränslöst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Norge, flinke Norge. Vi skårer høyt på FNs målinger og statistikker. Vi gir til silkeskjorta nesten ned av, både gjennom staten og den månedlige tonelappen til en eller annen veldedig organisasjon. Men får vi problemet inn i vår egen hage går det galt, som for eksempel utfordringer rundt romfolket. Det skal vi ikke snakke om i dag. Men det er det som for meg problemet rundt dagens tema. Vi velger vårt engasjement på våre egne betingelser, og den avstand vi til enhver tid vil ha til utfordringene. Jo nærmere krisen jo mer navlebeskuende blir vi, som enkeltmennesker, politikere og i mediene. Bønder, fiskere og intelligensene, velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Leger uten grenser en organisasjon av fryktløse leger, sykepleiere og annet helsepersonell som legger norske honorarer til side for en periode i livet og reiser til noen av de mest belastede stedene i verden for å gi legehjelp til mennesker som knapt nok har sett en mann eller kvinne i hvit frakk. Leger uten grenser utfordrer for en tid tilbake norske medier til å åpne øynene sine for de glemte krisene ute i verden. Og Grenseløst sitter ikke bare med hendene i fanget, men har fått lege Morten Rostrup velkommen i studio. Velkommen til Radio Nova. Ja, takk skal du ha. Hvor mange åpnet øynene når dere gjorde mediene oppmerksom på, på 10 glemte kriser som dere satte fokus på? Jeg må si at det var mange som viste interesse for dette. Vi hadde en pressekonferanse den 30. juli, og det kom veldig mange fra ulike former for media, og vi fikk en veldig god respons. Og i etterkant så var det artikler for eksempel om fistle hos kvinner, som aldri hadde stått i norske aviser, tror jeg, hvis ikke vi hadde tatt opp. Vi skal komme litt tilbake til de glemte krisene, men først, hvordan jobber Leger uten grenser? Vi jobber nå i mellom 70-80 forskjellige land, og måten vi jobber på det at vi har internasjonale helseteam som reiser ut til områder hvor det folk i krise. Det kan være på grunn av konflikter, krig, eller det kan være på grunn av naturkatastrofer. Og disse jobber da veldig tett sammen med en lokal stab om å løse helseproblemer der og da. Og det jo gjerne når problemene dukker plutselig opp i et samfunn eller i en befolkningsgruppe, at vi kan komme inn. Men vi har også langtidsprosjekter hvor det nærmest en kronisk vedvarende krise. Hva de største utfordringene for dere? Det varierer det å kunne gi god kvalitetsmessig medisinsk hjelp til en befolkning i vanskeligstilte områder. Det en utfordring. Ofte det å få adgang kan være vanskelig på grunn av konfliktsituasjoner. Og av og til så kan det nesten bli umulig for oss å komme inn i områder, selv om vi prøver på alle mulige måter å få adgang. Så det jo selvfølgelig utfordrende å drive medisinsk aktivitet når man langt unna en sånn klassisk sivilisasjon, kan vi si. Dere litt i særstilling? Jeg bare tenker på, det har jo vært en stor økning i angrep på hjelpearbeidere i felt. Hvordan opplever dere det her? Nei, det er et stort problem som økende. Hvor mange leger har blitt drept i tjeneste hos Leger uten grenser? Jeg kan ikke akkurat det eksakte nummeret, men antallet. Vi har mistet noen, ikke så mange, men jeg vet for eksempel hvis vi ser på Somalia, som et av de områdene som er svært vanskelig å arbeide i, fordi det en ekstrem voldsbruk i dette landet. Der har vi gjennom årene mistet 16 av våre medarbeidere. Og dessverre så ble to av våre internasjonale medarbeidere drept brutalt i Mogadishu i desember. Og vi har for tiden to spanske hjelpearbeidere som sitter kidnappet i Somalia, og som har gjort det nå i nesten 9 måneder. Men de sitter kanskje ikke bare fanget, de må vel kanskje utøve sin? Ja, disse kidnappet og fanget. Så, men de utøver dem en form for legegjerning inn i fangenskapet, vet du om det? Nei, det tror jeg det har de ikke muligheter for. Altså, dette jo folk som tatt til fange, rett og slett. Og det har vært en økt tendens til dette, og vi så jo også, og det så jeg selv i Libya, der jeg var jo arbeidet der under krigen i fjor, at det ser ut til at noen regimer faktisk planmessig går inn og prøver å hindre helsepersonell i å gjøre deres jobb. At faktisk det å nekte folk helsehjelp blir brukt som et våpen i krigen. Og det er en noen nyere tendens som har kommet de siste årene. Ja, hvordan opplever dere det? Nei, det er forferdelig vanskelig. Vi ser jo at sykehus kan bli angrepet virkelig med hensikt. Vi kan oppleve at leger kan bli arrestert, torturert, eventuelt drept. Og i Syria har jo situasjonen vært slik at våre kolleger har fortalt at det å bli tatt med en pasient, det er farligere enn å bli tatt med et våpen. Slik at da havner man i en veldig vanskelig situasjon. Normalt sett i en konfliktsituasjon så er jo gjerne sykehuset det tryggeste stedet du kan være. Fordi ifølge internasjonal rett så skal man respektere helsearbeidet, man skal respektere sykehus. Men nå ser det ut som at det begynner å skli ut, og at mange som deltar i konflikter ikke gjør dette lenger. Er det mange som vil engasjere seg og jobbe for Leger Uten Grenser? Ja, det er mange som ønsker det. Vi er jo interessert i engasjerte mennesker som har lyst til å jobbe ute, og som er villig til å jobbe under kanskje vanskelige forhold. Og vi har en prosedyre for hvordan vi velger ut folk som egner seg til denne type oppdrag. Ja, for det er jo, men kan man øve på det? Øve, selvfølgelig har man en del erfaring fra før. For eksempel er man lege eller sykepleier og har en god del klinisk erfaring, så er det absolutt viktig. Har man reist mye, er kjent med andre kulturer, har vært i ulike situasjoner ute, så kan det også være en fordel. Men en del har med innstilling å gjøre, med personlighet, med evne til fleksibilitet for eksempel, og det å kunne improvisere under vanskelige forhold. Tilbake til det her med å få litt fokus på det her. Hva må til? Det vi tror må til er flere ting. For det første så må redaktørene, rett og slett av ulike medier, enten det er radio, fjernsyn eller aviser, de må fatte interesse for og gi prioritet til å skrive om kriser som rammer kanskje folk som er fattige, og der det ikke har vært noe særlig stor interesse fra før. En annen ting er at vi ønsker at folk selv, altså folk ute, folk som lytter på dette programmet, også engasjerer seg. Og faktisk krever av de ulike redaksjonene og media at de ønsker å høre mer om utenriksstoff. De ønsker å høre om hvordan tilstanden er mange steder i verden, og at de har interesse for det. For det som ofte blir sagt er jo at nei, folk er ikke interessert i dette, altså skriver ikke avisen om det. Men skriver ikke, når avisen ikke skriver om det, er det derfor folk ikke blir interessert i det? Så nå har Leger Uten Grenser faktisk startet en underskriftskampanje, hvor man kan klikke på internett, og man kan dermed sende brev til redaksjonene og be om mer dekning av disse glemte krisene. Men jeg bare tenker på, jeg vet ikke hvor mange medierådgivere det jobber i Leger Uten Grenser, men de fleste organisasjoner har jo sine medierådgivere som prøver å selge inn saker til. Hvordan blir dere møtt når dere prøver på en måte å få media til å sette fokus på det? I stedet for å lage en kampanje. Ja. Men sånn dag til dag til dag. Dag til dag så prøver vi ofte å levere stoff eller tipse journalister om ulike problemstillinger og kriser der vi selv er til stede og kan se egentlig hva som foregår, slik at man kan beskrive situasjonen til en befolkning. Men, og det er mange journalister som er interessert i dette. Faktisk de fleste er interessert i å skrive om det og dekke dette. Men det stopper litt opp når det gjelder redaksjonene og deres prioriteringer. Og det er det vi har tatt opp nå, fordi man skylder på budsjettet, man skylder på at man kan ikke sende folk ut. Nå må jeg si at når det gjelder den arabiske våren, så har det vært positive ting også. Det er mange som har beskrevet den humanitære situasjonen og lagt vekt på det. Og man har også sendt faktisk korrespondenter ut til områdene, norske korrespondenter. Men det kan gjøres mye mer, og jeg vet at journalister er motivert. Vi må få også redaktørene nå til å prioritere annerledes, og da trenger vi faktisk hjelp fra folk flest. Men du sier at folk flest er interessert. Sa du hvor mange som har signert denne gangen? Nei, det har jeg faktisk ikke oversikt over. Det er flere tusen som har signert nå, så langt. Og vi håper jo på at det skal bli mange tusen, fordi hvis vi får veldig mange som signerer dette, så vil redaktørene kunne si at ok, ja, vi må ta hensyn til dette. Folk vil faktisk ha et slikt stoff og lese mindre om kjendiser. Vi har gjort en statistikk som sier at 70% ønsker mindre kjendisstoff i for eksempel aviser og radio og TV, og 40% klart ønsker mer utenriksstoff. Det snodige er jo det at Dagbladet har jo økt sitt opplag etter at de gikk over til dusjournalistikken. Det er jo liksom et eller annet med utfordringen. Det er et eller annet med den, så jeg tenker i hvert fall den menneskelige syken på at jo lengre krisen er unna, jo mindre klarer man å forholde seg til det. Hvordan i all verdens, ok, jeg leser om dame som, vi skal komme litt tilbake til enkelte kriser, som har en form for sykdom som vi ikke forstår her i Norge. Det er liksom et eller annet med det her. Jo, det er fordi vi tradisjonelt, og det er jo naturlig kanskje psykologi også, at vi er bundet litt av dette nærhetsprinsippet. Det som skjer nærmest oss er vi mest opptatt av, og det er for så vidt naturlig nok. Det vi ønsker er jo å signalisere en annen type interesse, altså det er medmennesker overalt, og selv om det er 3000 kilometer, så er dette også et medmenneske som fortjener oppmerksomhet, og at det kan godt gå på bekostning av kjendisskriverier som i grunnen gir veldig lite. Og når folk tenker seg om, så tror jeg nok de fleste vil være interessert til å høre om dette, fordi det vi tror er at hvis media skriver om de ulike krisene som vi er opptatt av, for eksempel, så vil folk bli interessert i det, men også våre politikere vil bli interessert, eller de må på en måte sette seg inn i dette. Og faktisk, jo mer oppmerksomhet man får rundt en krise, jo mer vil skje, og faktisk, konkret sett, jo flere liv vil bli reddet. Ja, og det er jo gjerne sånn man prøver å få rekruttert folk til å bli faddere og faste bidragsytere gjennom TV-aksjon og artistgala på TV2. Men jeg bare tenker sånn, da gir jeg min 200 eller 250 lapp i måneden, og så har jeg på en måte kjøpt meg litt fri. Ja, men hva kan man gjøre som, du kan si, et vanlig menneske i Norge i dag, som ikke har muligheten selv til å for eksempel reise ut på et oppdrag? Det er jo mange som er bundet opp av mange forskjellige årsaker. Og da er det, tror jeg, å støtte opp om organisasjoner kan være en måte å bidra på, men også det å spre informasjon og interesse blant sine venner. Nå med sosiale medier er det jo mye lettere å gjøre dette enn det var før. På den måten kan man være en del av en prosess, en del av en ny kultur, kan man si, som også vil kunne presse våre politikere. Så det å være rett og slett bevisst, mer samfunnsbevisst, også utenrikspolitisk bevisst, det kan sette i gang mekanismer som kan gi støtte til mennesker utover det at man gir for eksempel en 100-lapp eller 200 kroner i måneden. Det er jo veldig mange organisasjoner som er avhengige av oppmerksomhet for å få gjort en god jobb. Er dere en type organisasjon som på en måte må ha oppmerksomhet for å få gjort en god jobb, eller liker dere best å jobbe litt i det skjulte? Ja, går på flere ting. For det første så ønsker vi gjerne oppmerksomhet rundt de krisene og problemene som vi opplever i felt. Vi ser oss ikke som en ren veldedighetsorganisasjon, i den forstand at man reiser ut og gir hjelp og er tause omkring det som skjer. Det var jo en av årsakene til at Leger uten grenser faktisk ble startet, og den ble jo stiftet av en gruppe leger og journalister. Så det var utgangspunktet vårt, at vi ønsker faktisk å være vitne om det vi opplever ute i felt. Fordi det å plassere et politisk ansvar for de krisene man ser, og for de problemene vi opplever, det er også en viktig del av jobben vår. Og for å gjøre det, så må man spre informasjon. Og man må bruke media bevisst på det. Så det er det primære. Selvfølgelig er det også viktig å få engasjert folk, og bruke media i den forbindelse. Og vi ønsker selvfølgelig, slik som de fleste andre, å presentere hvordan vi arbeider ute i felt, slik at folk kan bli faktisk klar over hvilke prinsipper vi jobber etter. For eksempel det at vi er nøytrale i konfliktsituasjoner. Og det er et veldig viktig prinsipp for oss, at vi ikke tar stilling til det politiske innholdet i konflikter der vi jobber. Grenseløs. Hvor er grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Ja, hvor avhengig er dere av politisk støtte her hjemme da, for å få gjort en god jobb? Du kan si at det vi finansielt sett, så slik som situasjonen er nå, så får vi over 90% internasjonalt sett da, for hele organisasjonen. Rundt 90% av finansiell støtte kommer fra vanlige givere, sånn som deg og meg. Så det bare en liten andel som kommer fra regjeringer. Så vi ganske uavhengige, rett og slett, av regjeringer og politiske prioriteringer. Så vi ser utelukkende på det behovet som ute i felt, og så gir vi hjelp i henhold til det behovet, uten å måtte ta hensyn til noen politiske føringer. Men det ikke politikernes oppgave å bry seg? Altså, med tanke på at vi gir på en måte, det sikkert den her konforme, late, feite middelklassen, som jeg liker å kalle dem, de gir gjennom skattesedelen, og på en måte tenker at, ok, da forvalter staten penger, og vi gir 1% av et eller annet til i bistand. Og så tenker man at da på en måte, da får det bli med det, da gjøres det der, og så kan jeg jo til det kanskje bli fadder i Plan Norge eller gi penger. Jo, det er mange som mener det, kanskje i vårt land og med vår tradisjon, at vi betaler via skatteseddelen, så betaler vi også støtte til organisasjonene. Men her er det jo et poeng, hvor bevisst ønsker man selv å være i forhold til det man støtter. Og det er jo mye mer interessant, tror jeg, utfordrende for oss som mennesker, å ha bedre kjennskap til det som foregår ute i verden, og kunne egentlig være mer bevisst i forhold til den hjelpen man selv ønsker å gi, pluss at et engasjement blant folk flest, som jeg har sagt, det vil faktisk kunne bevege politikerne også til å kunne gjøre mer for en del av de krisene som også politikere har glemt. Dere i Syria, du nevnte det, ja. Vi har vært inne i Syria, og selvfølgelig situasjonen i Syria er komplisert. Og jeg kan faktisk ikke gå inn på alle detaljer når det gjelder hvordan vi hjelper i Syria. Men vi er og har hatt mye kontakt med lege i Syria og med forsyninger av medisinsk utstyr og medisiner. Og vi har også vært inne i Syria og sett hvordan situasjonen er. Så, ja. Jeg var bare tenkt på hvordan kan det bli for oss enkeltmennesker da, som på en måte ikke, det sies ikke i media, men i bunn og grunn så er jo Syria en konflikt mellom USA og Russland, og hvem som skal ha det råderetten over, altså det å ha posisjonering seg. Det er en politisk analyse som vi egentlig ikke går inn i det hele tatt. For oss er det viktig, men jeg tenker på hvordan kan dere dra med dere folka til å få fokus sånn at det på en måte blir bedre? Nei, det vi ønsker er rett og slett, når det gjelder Syria så er det en veldig politisert konflikt, som du sier. Det er en spesiell konflikt, den har fått ekstremt mye medieoppmerksomhet, slik at den faller utenom det vi har nå tatt opp, nemlig glemt i krise. Kan du ta en glemt krise som et mye bedre eksempel? For eksempel hva som foregår i den sentralafrikanske republikken, som har pågått gjennom lang tid. Der er det jo en kronisk konfliktsituasjon, det er vepnede grupper som slåss mot hverandre og mot regjeringshæren. Og det er folk på flykt, flere hundre tusen, både internt og også folk som kommer over i andre områder, i andre land, over til Tjad blant annet. Og det er en stor mangel på helsehjelp. Folk er ofte ute i bushen for å rett og slett ta vare på livet sitt når landsby blir angrepet. Og dette er en krise som vi knapt hører om i Norge i dag, altså, som har gått over lang tid, hvor det heller ikke har fattet noen stor politisk interesse fra for eksempel norske politikere for å gjøre noe, eller hvordan man kan påvirke situasjonen i den sentralafrikanske republikken. Men er altså de norske politikere så PR-kåt at de på en måte følger litt for mye mediene sine anvisninger om hva som er kult og eller ja, altså, her er det riktig konflikt å bry seg om? Media styrer mye politisk interesse. Og det var jo en undersøkelse blant stortingspolitikere i 2009, hvor man spurte politikerne, hva er det som setter den politiske agendaen? Er det media for eksempel, eller er det de politiske institusjonene? Hva er dette? 70% av politikerne i Stortinget mente at det var media som satt den politiske agendaen. Og det forteller veldig mye hvor stor makt media har. Og det er derfor vi utfordrer media på sett og vis nå, og nok en gang, fordi vi vet at media kan sette en agenda. Og hvis media tar opp problemområder og for eksempel glemte kriser, så vil kanskje det føre til at politikerne fatter større interesse og at ting kan begynne å skje. Hva ville da være et ønskescenario i den sentralafrikanske republikk? I forhold til hvis man på en måte får en slags dominoeffekt av... Ja, hvis man for eksempel får en større interesse i Norge, at folk interesserer seg for hva er det egentlig som skjer, Neste spørsmål, hva gjør Norge I denne sammenhengen? Hva har norske politikere gjort når det gjelder konflikten og problemområdet og den humanitære situasjonen I den sentralafrikanske republikk? Så vil norske politikere bli litt svarskyldige. De må komme opp med noe og forklare hvorfor de har gjort noe eller kanskje ikke gjort noen ting. Det ikke bevilget noe for eksempel direkte fra Norge til den sentralafrikanske republikken nå I fjor. Så vil kanskje ting begynne å skje. Norge ser på seg selv som en humanitær stormakt. De har, når det gjelder humanitære problemstillinger, de har en stor kontaktflate, også innenfor FN-systemet. De kan ha politiske kontakter. På den måten så kan man kanskje øke oppmerksomheten også internasjonalt om denne konflikten, og man kan kanskje etter hvert føre til at dynamikken endres der. Pluss at det kan komme mer hjelp inn. Nå det bare en håndfull organisasjon som jobber der. Hvorfor ble akkurat de her 10 glemte krisene? Det vel flere enn 10? Det er flere enn 10 selvfølgelig. Vi har trukket frem noen fordi de har fått veldig liten medieoppmerksomhet I Norge. Noen har ikke fått noe oppmerksomhet. Det områder som vi kjenner godt til fordi vi har arbeidet med disse krisene. Og vi kjenner veldig godt til pasientene. Det gjelder og kan prøve å formidle nettopp det de opplever. I nabolandet til den sentralafrikanske republikken jo Tjad. Jeg har vært og arbeidet der selv for noen år siden. Og der det 1 av 15 kvinner dør I fødsel. Og det et forferdelig høyt tall. Altså det å føde en stor risiko. Og da jeg var I Tjad, så skulle jeg blant annet foreta en vurdering av sikkerhetssituasjon og behovet for intervensjon I en by som heter Gereda, som ligger ganske tett opp til Darfur og grensen til Sudan. Og da vi kom dit I denne byen, så var det et lite sykehus der, som var støttet noe av en annen organisasjon, men det fungerte veldig dårlig. Og det var ikke bra nok medisinsk kompetanse på stedet. Men da vi var der, så oppstod det kamphandlinger I området rundt byen, så vi kunne ikke dra noe sted. Og vi ble faktisk på en måte fanget I denne landsbyen. Og da opplevde jeg det at det kom en fødende kvinne på dette sykehuset. Og fødselen hadde stoppet opp. Så hun fikk ikke født dette barnet, og det var nødvendig å gjøre et keisersnitt. Og den eneste legen som var der ved siden av meg hadde sett på keisersnitt, eller assistert på en keisersnittoperasjon et par-tre ganger tidligere. Jeg har noen anestesibakgrunn, så jeg kunne gi bedøvelse, men det var ikke utstyr til å gjøre dette på en tilfredsstillende måte. Vi hadde ikke oksygen, vi hadde ikke bag for å puste for. Vi måtte gi en spesiell type anestesiform. Og vi måtte rett og slett bare prøve å redde livet på denne kvinnen, og forhåpentligvis ungen. Så under veldig dramatiske omstendigheter så fikk vi utført under disse vanskelige forholdene et keisersnitt. Og reddet kvinnen, og også ungen overlevde. Og det var, nærmest opplevde jeg et under, det var veldig vanskelig å stå der med så dårlige forhold, så lite hjelpemidler. Og vi pustet for så vidt lettet ut, inntil det noen timer etterpå kom en kvinne til. Og I samme situasjon. Og vi måtte til på nytt, og hun fikk vi reddet livet på, men barnet døde. Og dette jo bare betegnende på hvordan situasjonen der når 1 av 15 kvinner dør I fødsel. Og dette noe som ingen vet om, ingen har hørt om. Og det bare 220 jordmødre for eksempel I Tjad. De fleste av dem I hovedstaden. Ute på landsbygda føder mange kvinner alene, eller de har noen tradisjonelle fødselshjelpere som stiller opp. Og det gjør at det blir veldig vanskelig. Og det leder igjen opp til en annen glemt krise vi har. Fordi når en fødsel går over tid og hodet stanger uten å komme ut, og det gjelder spesielt tenåringsmødre som har små I kroppen, skal føde, så kan hodet stange over såpass lang tid at blodforsyningen til deler av skjeden for eksempel stopper opp. Og så kan det dø deler av vevet der, og så får man det man kaller fistler, hvor det altså blir en forbindelse mellom skjeden og urinrøret eller endetarmen. Og disse kvinnene får da det vi kaller fistler. Og det 2 millioner slike kvinner, mange av dem unge, og de inkontinente. De lekker urin og avføring gjennom skjeden, og blir sosialt utstøtt. Hvis de gift, så kan de miste sine menn. Mange blir fortvilet, de tør ikke å drikke, fordi de redde for å da måtte late vannet hele tiden. Og dette en forfeilig vanskelig situasjon for altså 2 millioner kvinner. Dette hører vi ikke noe om. Det går an å operere dem, det går an å hjelpe dem og gjøre noe med dette. Men vi må høre om det, vi må få vite om det for at dette skal skje. Har du den en utfordring til litt, Anna? Utfordringen å rett og slett nå tenke litt gjennom selv hva man leser, hva man interessert i å høre om, og så engasjere seg mer, fordi det nytter faktisk å engasjere seg, det nytter å kunne påvirke redaktørene, slik at man får høre mer om det, og også i siste instans at man kan påvirke politikerne. Så vær aktive, få orientering og press på redaksjonene, så kan vi endre noe, helt sikkert. Hva det verste scenario du har vært oppe i? Når du har vært ute i felt? Ja, det vanskelig å si, for det har vært såpass mye forskjellig. Jeg har vært i sultkatastrofer hvor man har sett veldig mye dødsfall blant barn, blant annet. Jeg var i tsunamien i Aceh-provinsen og så den store naturkatastrofen. Jeg var også overveldet i Haiti da jeg kom kort tid etter jordskjelvet og så alle de skadde pasientene. Unge mennesker som ble skutt i sønder i Libya i konflikten der. Det mye. Jeg kan ikke si hva som verst. Alt egentlig like ille når uskyldige sivile blir maltraktert og drept på grunn av slike konflikter. Når skal du ut neste gang? Det får vi se på. Jeg litt på standby i perioder. Jeg har en jobb på Ullevål sykehus, og jobber også i perioder, får jeg permisjon for å jobbe med Lege uten grenser. Så vi får se. Tusen takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, lege Morten Rostrup fra Lege uten grenser. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Engasjement kommer fra der en helst vil ha det, men hvor det må man finne ut selv. Det ingen som kan tvinge et engasjement ut av noen hvis det var noen som kunne innbilde seg og tro det. Hvem i all verden skal det være? Ja. Uansett hvor engasjert du ønsker å være, det straks studentnyheter. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Send meg gjerne en mail til grenselost@radionova.no. Og hei og hopp en gang til.